NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 24 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Mallorca zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen toen een strandclub deels instortte. Het gaat om de Medusa Beach Club, niet ver van de luchthaven. Eerst stortte het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping in, waarna ook de verdieping eronder inzakte. Daar zaten mensen te eten. Het gebeurde rond 8:30 toen het druk was in de zaak. Naast 4 doden zijn er volgens Spaanse media zeker 27 gewonden. De strandclub ligt aan een boulevard die populair is bij toeristen, onder wie ook veel Nederlanders. PVV-leider Wilders heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat hij in het gesprek zijn sterke steun heeft uitgesproken aan de staat Israël en het Joodse volk. Ze spraken ook over de arrestatiebevelen van het internationaal strafhof tegen onder meer Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Wilders noemt dat belachelijk en verkeerd. Volgens hem zou het juist een misdaad zijn als Netanyahu zijn volk niet zou verdedigen. Bouwvakkers hebben vlakbij een NAVO-pijpleiding in Duitsland explosieven in de grond gevonden. Dat schrijft de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Het Duitse OM zegt dat niet bekend is wie ze heeft geplaatst. Maar de Duitse veiligheidsdiensten wijzen al langer op het gevaar van sabotage door Rusland. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. In de halve finale won Utrecht met 3-1 van Sparta. Eerder op de avond was Go Ahead Eagles in Nijmegen verrassend te sterk voor NEC. De Deventernaren wonnen met 2-1. De club die zondag de finale wint mag meedoen aan de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog met kans op mist, minimaal rond 10 graden. De dag begint droog, maar vanuit het zuidoosten gaat het regenen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan veel regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn missie mag duidelijk zijn, schrijft mijn gast aan het einde van zijn nieuwe boek. Ik ben ervan overtuigd dat we grote groepen uit de samenleving onterecht in een verdomhoekje hebben geduwd. En ik ga iedereen daaruit halen, desnoods één voor één. Tim Sjongers zit naast me vannacht. Hij is politicoloog en bestuurskundige, werkt als directeur van de Wiarda Beckman Stichting en schrijft voor De Correspondent. De focus van mijn gast ligt hierbij vooral op de kwetsbaren onder ons en op het overbruggen van verschillen in de samenleving. Van zijn hand verschenen publicaties als Gezichten van een onzeker bestaan en Beledigende broccoli. En nu is er het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. Hierin laat hij zien dat hoe de meeste mensen denken over armoede van geen kant klopt. En hij kan het weten. Mijn gast groeide zelf op met een gebrek aan zo'n beetje alles. Een spoedcursus noemt hij zijn boek en hij toont aan dat armoedebestrijding begint met anders leren kijken. En dat laat hij de lezer ook doen. En wie het uit heeft, kan dan niets anders dan ruim baan maken voor de man die iedereen uit het verdomhoekje wil halen. Desnoods één voor één. Tim Sjongers is geboren in Lier in België in 1981. Welkom. Goedenavond. Ik zit hier tegenover iemand die functioneel exhibitionisme bedrijft. Wat is functioneel exhibitionisme? Nou, kijk, als je kijkt naar de armoedeliteratuur, om het zo even te zeggen, dan zie je eigenlijk twee stromingen. De eerste stroming is heel wetenschappelijk. Heel veel rapporten die belanden onderaan in de raden. En de tweede stroming is wat ik de armoede piepshow noem. En dat is dan het verhaal van de persoon die in armoede heeft geleefd op de voorgrond om het thema pakkend te maken en inzichtelijk te maken. Functioneel exhibitionisme bedoel ik van oké, en die analyse is nodig en die wetenschap is nodig. En om dat concreet te maken kan je je eigen verhaal inzetten. Maar ik heb dit boek niet geschreven om mijn verhaal te vertellen. Ik heb dit boek geschreven om het aan mensen als jou duidelijk te maken, hè, wat armoede is. En dan denk ik dat je die twee moet mengen. Dus dat je en de analyse moet hebben. En daar waar de analyse ondersteund kan worden door je eigen verhaal, door je eigen voorbeelden, dat je dat ook in de schaal kan liggen. Ja, ik zat een beetje na te denken over het woord exhibitionisme, want dat duidt ook een beetje op iets wat eigenlijk verborgen moet blijven. Ja, en op zich zou je dat willen. Hè? Je zou eigenlijk, denk ik wel, over een thema willen kunnen schrijven, zonder dat het echt per se nodig is om je eigen ervaringen erin te leggen. Ik bedoel, ja, heb je in armoede geleefd, dat kan best pijnlijk geweest zijn. Ik bedoel, draag je wellicht ook heel lang mee. Maar het is echt zo'n thema waarin mensen het bruikbaar nodig hebben om er toch een inzicht in te krijgen. En dan denk ik ook, oké, je kan dat inzicht krijgen, maar je kan ook, wat je er dan bij krijgt, is mijn mening over hoe jullie naar die thematiek krijgen. En vandaar ook de titel, hè, Armoede uitgericht aan mensen met geld. Want dat vind ik heel bijzonder. Als wij het over armoede hebben, hebben wij het altijd over mensen die in armoede leven. Terwijl, als je in armoede leeft, leef je in een bepaalde context. Je bent afhankelijk van sociale huurwoning, je bent afhankelijk van ticht toeslagen en noem maar op. En daar ga je zelf niet over. Dat zijn systemen die zijn opgetuigd door mensen met geld. Mensen die dus niet in armoede leven of hebben geleefd. En dan denk ik, ja, maar waarom hebben we het altijd over die mensen in armoede? Want zij bouwen die systemen niet op, maar ze geraken er wel knel in. En dan denk ik dat het veel interessanter is om het even om te draaien. Hoe staan wij in de wedstrijd? Hoe kijken wij naar het leven? En wat gebeurt er nou als wij onze eigen logica van, ja, de bovenkant van de maatschappelijke ladder, zeg maar, als wij onze eigen logica gaan copy-pasten op een leven dat heel anders is? En dan zie je dat er vaak foute beslissingen genomen worden. Ja, en armoede uitgelegd aan mensen met geld. Dan denk ik toch ook, ja, met hoeveel geld? Het gaat volgens mij niet per se om hoe rijk mensen zijn, maar meer wat hun invloed is. Nou, het gaat vooral over het feit dat het over niet-armen gaat. Kijk, wij bedoel ik dan hoogopgeleide mensen met geld. Niet per se rijk, want ja, niemand identificeert zich als rijk. Ook al ben je heel rijk, dan gaan mensen zich nog nooit zo... Nee, ik ben niet rijk. Maar wat je wil doen is eigenlijk een heel brede groep in de samenleving aanspreken die het goed heeft. En er is helemaal niks mis mee dat die het goed hebben. Maar dan wil indirect bepalen die mee de richting van beleid, mee de richting van de politiek, mee de richting van de media, de publieke opinie. En dan zie je dat er beelden heersen over armoede die volgens mij niet kloppen. Maar die zorgen wel dat er aan knoppen gedraaid wordt. En die bepalen mee de richting waar aan knoppen gedraaid wordt. En als ik dan naar het armoedebeleid kijk, als ik kijk naar hoe brede groepen naar mensen in armoede kijken, hoe ze die mensen in armoede moraliseren, dan denk ik van ja, er klopt gewoon heel weinig van. En dan brengen we volgens mij meer schade mee dan we zouden willen. En we hebben beleid dat volgens mij veel duurder is dan we moeten willen. En dan denk ik, ja, om dat recht te zetten moeten we het toch over de mensen met geld hebben. En hoeveel geld, dat maakt mij niet uit. Dat hoef ik, nee, dat hoef ik ook niet. Het gaat vooral over het feit van hoe kijken de niet-armen naar de armen. En klopt dat nog wel? En dan ben ik van mening dat dat niet klopt. En als we naar armoede kijken en de hoeveelheid geld, dan is zelfs daar geen consensus over. Wanneer iemand arm is, verschilt. Want het CBS houdt het op 1200 euro per maand voor een alleenstaande. Daaronder ben je arm. En het SCP doet het iets hoger, want die hebben het niet veel, maar toereikend criterium. Ja. En van hen mag je 1573 per maand, als je daaronder zit, mag je arm noemen. Ja, kijk, en daar heeft het ermee te maken dat CBS kijkt naar de inkomenszijde. Hoeveel krijg je binnen? Het SCP kijkt naar hoeveel ben je kwijt per maand aan je basisbehoeften. Wat heb je nodig? Ja, wat heb je dus nodig om je basisbehoeften te betalen? Twee cijfers betekent ook... twee definities betekent ook twee verschillende armoedecijfers. Hè. Bij het SCP zijn veel meer mensen arm dan bij het CBS. Ja, maar jij zegt over beide cijfers, want bij het CBS is het iets van 600.000, bij het SCP 1 miljoen. En jij zegt, nee, het is nog meer. Kijk, de vraag is niet... Ik snap... Dat is wat ik de oppervlakte van armoede noem. Die cijfers, en dat hebben we nodig, toch? Je moet je beleid ergens op baseren. En, hoeveel mensen hebben er hulp nodig? Mensen, ja, dat wil je weten. Maar leef je een tientje boven die armoedegrens, heb je nog steeds een armoedig bestaan. En je schrijft ook, leef je bijvoorbeeld 5 euro onder de lage inkomensgrens, dan kan de overheid middels een toeslag of belastingverlaging je inkomen met een tientje doen stijgen. Proficiat. Vanaf dat moment leef je officieel niet langer in armoede. Zou de kwaliteit van je leven daardoor verbeteren? Ik betwijfel dat ten zeerste. Nou, en dat is het punt. Net als je naar die... En dat is ook het punt dat ik in mijn boek maak. Van, we kijken heel veel naar die oppervlakte van armoede. Dat zijn die cijfers, waar kom je tekort? Hoe kunnen we dat repareren? Maar we weten wel dat inzien armoede heeft, je heel veel kansen niet krijgt. Je kan niet deelnemen aan de samenleving zoals jij en ik dat waarschijnlijk doen. Hè. En dat blijft doorwerken. En dan kom je in de diepte van armoede terecht. En dan zie je dat dat op heel veel domeinen in het leven, je sociale netwerk, hoe je cultuur consumeert, of je wel of niet nog kan doorontwikkelen als persoon, zien we dat dat heel veel effecten heeft. En dat is die diepte van armoede. En daar hebben we heel weinig zicht op. En ik denk dat eens wij zicht hebben op die diepte van armoede, dat we ook die oppervlakte van armoede, die grenzen, anders gaan waarderen. En dat we misschien ook het beleid gewoon anders gaan vormgeven. Want wat je nu ziet, is dat mensen komen daar beschadigd uit. En €5 onder die grens of €5 boven die grens, volgens mij, die beschadiging, die blijft hetzelfde. En ik begrijp dat we moeten ingrijpen op een bepaalde definitie, dat we moeten ingrijpen op een bepaald inkomen, dat begrijp ik best. Het punt is ook niet per se van, we moeten iedereen uit de armoede halen. Het punt dat ik vooral wil maken is van de mensonwaardigheid in het armoedebeleid en de mensonwaardigheid van hoe wij, en met wij bedoel ik dat mensen met geld of de publieke opinie, of toch sommige mensen in de publieke opinie, hoe zij naar armoede kijken, dat is best mensonwaardig. En ik vind dat dat vooral anders moet. En ik begrijp uit jouw boek dat dat ook steeds erger wordt. Dat omdat de rijken en de armen steeds meer in hun eigen bubbel gaan zitten. Of althans, nee, de rijken zitten steeds meer in hun eigen bubbel. Dus, ja, dus die zien de diepte niet. Ja, en dat is gewoon een feit. Kijk, wat we zien is als we kijken naar de top 20% inkomens in Nederland. En daar zitten volgens mij heel veel knoppendraaiers tussen. Maar als we kijken naar die top 20% van de inkomens, dan zie je dat dat de mensen zijn die het minst hun eigen bubbel verlaten. Die ook veelal in dezelfde wijken wonen, dezelfde hobby's hebben, dezelfde media consumeren. En dus ook eenzelfde wereldbeeld hanteren. Wat je dan krijgt, is dat ze wel macht hebben over de mensen. Want ja, ze draaien aan de knoppen, maar ze hebben geen zicht op de mensen. En ja, ze bezoeken ook die wijken niet waar veel armoede is. Ze kennen vaak ook mensen die in armoede leven niet. En ja, dan krijg je scheve beslissingen. En dan krijg je ideeën van, ja, arme mensen maken domme keuzes. Ja. Arme mensen eten ongezond. Hè. Dat soort ideeën krijg je dan. Terwijl als je dan kijkt naar de context waarin dat gedrag plaatsvindt. En je kijkt naar die context van die 20%. Ja, die vertonen hetzelfde gedrag. In een andere context, dus minder heftig. Ik bedoel, als ik een rotdag heb, ja, dan ga ik s'avonds ook een biertje drinken, ga ik wat chocolade eten. Als elke dag een rotdag is, ja, dan eet je dagelijks die chocolade. En dan zeg ik, ja, ongezonde keuzes. Ja, die context is ongezond. En die keuzes en dat gedrag, ja, dat is een gevolg van die context. Ja, en het gevolg daarvan, van zo ernaar kijken, is dan weer dat heel veel mensen denken, ja, maar als ik arm was, zou ik niet zulke domme dingen doen. Ja, be my guest. Daar geloof ik helemaal niks van. En dat weet ook dat dat gewoon niet waar is. Maar dat is niet. Ja, maar het is wel dat eeuwige flatscreen voorbeeld. Ja. Ja, ze hebben helemaal geen geld en ze houden hun handje op, maar ze hebben wel een flatscreen. Ik heb niet eens een flatscreen. Dat. Ja, oké. Okay. Ja, de huisdieren, dat willen we dan ook niet. Mensen. En roken mag ook niet. Ja. Nee, roken mag ook niet. Dan krijg je stoppen. Arme mensen mogen helemaal niks. Heel weinig. En dat is net het gekke. Hè? We hebben zo'n soort idee opgebouwd van oké, wij werken er hard voor. Oké, dan is de vraag, wat is hard werken? Dat kan je volgens mij echt wel nuanceren. Jij zegt arm zijn is een fulltime baan. Ja, arm zijn is zeker een fulltime baan. Maar ik vind dat altijd heel interessant. Van ja, maar je moet wel harder werken en dan kom je er wel. Dan stel ik mezelf de vraag, maar wat bedoelen we nou met hard werken? Want kijk, ik ben hoog opgeleid ondertussen, 10 jaar. En heb je een baan als ambtenaar? Ja, je zit gewoon lekker de hele dag. Je werkt 32 uur in de week. 2 dagen mag je thuiswerken. Tijdens corona krijg je gratis een bureaustoel en een computerscherm. Want ja, je moet ergonomisch werken. Gaan we ervoor zorgen voor jou. Dus 32 uur werken, 2 dagen thuis, krijg je €3000 netto. Ja, heb je dan hard gewerkt? Volgens mij heb je goed verdiend en je zal zeker goed werk gedaan hebben. Dat is helemaal mijn punt niet. Mijn punt is ook niet ambtenarenbashen. Mijn punt is van, wat zien we dan als hard werken? Want er zijn mensen die 40 uur in de week werken, pakketjes bezorgen, gasvuilophalers, wisselende diensten, veel minder kwaliteit van het leven, dat is heel duidelijk. Ik bedoel, die moeten 's nachts werken, die moeten altijd aanstaan, die moeten vaak in het weekend werken. En ja, die verdienen dan €2000. En dat is wel heel raar dat we tegen deze mensen gaan zeggen dat ze nog harder moeten werken. Is dit dan wat jij de meritocratische mythe noemt? Of is dat dan weer iets anders? Ja, ik maak een onderscheid tussen het meritocratische ideaal en het meritocratische geloof. Meritocratisch ideaal is... Oké, er is een wielerwedstrijd. De eerste krijgt goud, de tweede krijgt zilver, de derde krijgt brons. En de rest krijgt bloemetje, handdruk, volgende keer meer. En daar is helemaal niks mis mee. We willen lekker gereisd, helemaal goed. Ja, en we willen met z'n allen toch echt wel dat de mensen die excelleren, dat die ook bovenaan komen. En dat is alleen maar goed. Het meritocratische geloof is hetzelfde systeem. Eerste goud, tweede zilver, derde brons. Bloemetje, handdruk is er niet meer. Je had maar beter je best moeten doen. Wat we er niet bij zeggen is dat de persoon die goud heeft, dat die ouders heeft die de beste fiets hebben kunnen kopen in de wielerwedstrijd, de beste coaches hebben kunnen inhuren, die persoon jaren aan een stuk ieder weekend naar de wielerwedstrijd en naar de training heeft gebracht. En dan zeggen we van oké, maar dat vergeten we. Heel die context, heel die ondersteuning, dat vergeten we. Het is alleen maar talent, hard werken en alles aan onszelf te denken. En dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Ik bedoel, en dat zien we ook in het onderwijs. We weten gewoon dat als je ouders hoog opgeleid zijn, dat de kans dat je zelf een goed advies krijgt vele malen groter is dan dat je ouders het niet zijn. En dan is de kans net groter dat je onderadvisering krijgt. Dus die context doet er enorm toe. En vooral hoe wij die context beoordelen en hoe wij naar die context kijken, dat is gewoon superbelangrijk in de kansen die je krijgt in het leven. Dus dat hele kom nou gewoon van die bank af is veel te makkelijk gezegd. Ja, en... Ja, wat ik soms echt zo geweldig vind, is oké, we gaan de mensen activeren. En dat is dan, we moeten mensen van de bank halen. We staan er zelf niet bij stil of die mensen überhaupt een bank hebben. Hè. Dat doen we niet. We gaan ervan uit dat iedereen een bank heeft. We zouden ook kunnen zeggen, ja, maar kan dat nou? Je bent arm en je hebt een bank. Net zoals die flatscreen, zouden we gewoon kunnen zeggen. Een bank is ook duur. Ja, dat is ook hartstikke duur. Maar ja, tweedehands of zo. Maar ja, dat zeggen we dan, mensen moeten van die bank af. Maar de vraag is toch altijd, hoe komt het dat mensen op die bank zijn beland. En dat is niet waarheid, dat is niet domheid. Daar zit vaak heel veel rond. Ik bedoel, we weten dat als je ziek bent, verhoogt armoederisico. We weten dat mensen die tegenslagen kennen als een scheiding en dergelijke, hoog armoederisico. Als je de dag van vandaag beide aan het, als koppel beide aan het minimumloon werkt, en komt in scheiding terecht. Eén van de twee heeft een gigantisch probleem. Eén van de twee gaat gewoon geen woonst vinden. Eén van de twee gaat in armoede terechtkomen. Dat weten we gewoon. Dan denk ik van ja, dan kunnen wij wel zeggen, ja, die mensen moeten van de bank af. Ja, misschien moeten we die stap ervoor zetten. En vragen van oké, maar hebben we het nou zo geregeld dat iedereen op een bepaalde manier externe schokken in het leven kan opvangen? En ja, dat hebben we zo niet geregeld. Terwijl, ja, werken aan het minimum is ook gewoon hard werken. En we kunnen toch niet willen dat iedereen ambtenaar is. We kunnen niet willen dat iedereen bestuurder is. Want ja. Chaos. Dan wordt het chaos. Ja, ja. Nee, je vuilnis moet opgehaald worden. Ja, en dat wil je ook, maar je boodschappen kunnen afrekenen in de supermarkt. Ja, zo simpel is dat ook. Dus dat moeten we ook niet willen. Maar dan is het raar dat we bepaalde groepen daar minder voor waarderen. En dat we dan zeggen, ja, je moet maar harder werken. Terwijl, ja, het is toch aan een bedrijf om lonen uit te betalen. En als die lonen niet toereikend zijn, ja, dan hebben we daar een probleem. Dan ligt dat niet per se bij de persoon zelf. En ik krijg dan heel vaak, ja, maar het is toch allemaal eigen verantwoordelijkheid. En dan denk ik, ja, het is eigen verantwoordelijkheid, maar het is ook zoals in het verkeer, toch? In het verkeer heeft iedere chauffeur een eigen verantwoordelijkheid. Maar we verwachten wel van de overheid dat ze wegen bouwt, dat ze bruggen bouwt, dat de stoplichten het doen. En dat de zwakke weggebruiker beschermd wordt. Dat verwachten we van de overheid. Dat zij die zwakke weggebruiker beschermt. Als je nu naar het armoedeverkeer kijkt, die zwakke weggebruiker wordt niet meer beschermd. En als die omver wordt gereden, is het eigen verantwoordelijkheid. We rijden gewoon de voetgangers aan nu. Ja, daar zijn we ondertussen wel mee bezig. En kijk, het gekke is, de armoedecijfers zijn niet dramatisch gestegen. Integendeel, de laatste jaren zelfs een beetje afgenomen. Maar ze zijn wel hardnekkig stabiel. En daar kan je van alles van vinden. Wat ik al zei, van die cijfers zijn één ding, mensonwaardigheid is twee ding. Maar we zitten nu wel in een situatie dat we ongeveer 4 volle Johan Cruijff-arenas hebben met kinderen in armoede. Ja, dat is niveau Bruce Springsteen, dat is niveau Taylor Swift. En we weten dat als we dit zo laten, ja, dat zijn de zorgkosten van morgen. Daar komen de GGZ-kosten van morgen vandaan. En ik vind het dan gek dat we heel erg op die korte termijn zitten, maar dat we niet kijken, oké, maar als we nou in deze kinderen niet investeren, in die ouders niet investeren, want ja, kinderarmoede bestaat niet. Hè. Ik bedoel, armoede wordt afgemeten op inkomen. Kinderen hebben geen inkomen. Dus dan is de definitie, ieder kind is arm. Maar sommige kinderen hebben geen arme ouders. Hè? Dus kinderarmoede is per definitie ouderarmoede. En dat vinden we dan erg. Voor de kinderen vinden we het zielig. Voor de ouders, ja, die zijn dom, rui en moeten van de bank af. Maar tegelijkertijd zijn we wel eigenlijk een maatschappelijk potentieel echt in het nadeel aan het zetten. En kansen aan het wegnemen. En ik denk dat dat, ja, dat kortzichtigheid is. Want dat zijn, hè, wat ik zei, dat zijn de zorgkosten van morgen. En als we daar niet in investeren, ja, dan kunnen we wel blijven roepen, de zorg wordt dan houdbaar. Maar we weten ook dat bestaansonzekerheid leidt tot meer zorgkosten. We weten dat schulden leidt tot meer GGZ-kosten en dergelijke. En meer zorgverbruik, zowel in de GGZ als in de reguliere zorg. Dus ja, dat wil wel zeggen dat goed armoedebeleid, goed schuldenbeleid eigenlijk preventie is op je zorg. Ik vind het zo frappant dat armen wel verweten wordt dat ze te veel aan de korte termijn denken, maar dat het armoedebeleid dus ook te veel aan de korte termijn denkt. Ja, dat is zeker frappant. Ja, en dat is ook, ik zeg, we lijken heel erg op elkaar. Hè. We zijn allemaal gewoon mensen. En de context verandert. En ik begrijp wel dat beleid niet altijd rekening kan houden met de uitkomsten binnen 20 jaar. Maar als we naar armoede kijken, dan is de data en dan is de evidentie wel echt overweldigend. En dan weten we gewoon dat investeren in mensen nu heel veel maatschappelijke kosten voorkomt later. En ik vind een goed voorbeeld. Op een bepaald moment hebben we de mondzorg uit de basisverzekering gehaald. Dat is een bezuiniging van om en bij de 2 miljard geweest. En dat klinkt heel logisch. We zien nu dat het ging de tandartskosten uit de basisverzekering. Ja. En, dus dat moet je dan zelf betalen. Ja, en dat moet je dan zelf betalen. En dat is dan een bezuiniging van 2 miljard geweest. En we zien nu dat de maatschappelijke kost van het niet hebben van die mondzorg in de basisverzekering, door het feit dat mensen de tandarts mijden, dan ja, extra infecties krijgen, ziek worden, en noem maar op. Hè. Ja, dat zit boven de 3,5 miljard, nog zonder die arbeidsimproductiviteit meegerekend. Dus een bezuiniging van 2 miljard levert uiteindelijk een maatschappelijke kost van 3,5 miljard op. Ja, dan is het eigenlijk geen bezuiniging geweest, maar dan is het eigenlijk gewoon vooruitschuiven van inderdaad maatschappelijke kosten. En die dan nog eens afwentelen op die persoon in armoede, want ja, hij moet zijn gebied maar verzorgen. En dat gebeurt. Maar ja, de tandartsbezoek en die mondzorg, als dat zo duur is, ja, dan gaan ze dat gewoon niet doen. Nee, dat is eigenlijk heel logisch. Ja, het is heel logisch, maar ik vraag me vaak af van welk mensbeeld zit daar dan achter? En dan denk ik dat we verzeild zijn geraakt in een periode van, ja, wat ik het kostenpostmensbeeld noem. We zien mensen als kosten. Hè, we investeren in wegen, maar een kind kost geld. Ja, en kijk, dat staat letterlijk op de website van de Rijksoverheid. Hè. Als u naar de Rijksoverheid gaat en u gaat naar onderwijs, dan staat er ieder kind in het basisonderwijs kost 7000 en zoveel euro per jaar. Kost zoveel euro. Ga je naar de website van diezelfde Rijksoverheid en dan staat er, ja, we investeren zoveel miljard euro per jaar in wegen en in bruggen. En dan denk ik, dat is gek. In stenen investeren we, maar mensen kosten ons veel. Maar als wij dat gaan adopteren, dat kostenpostmensbeeld, dan betekent dat wel dat wij dus als brave belastingbetaler, want dan is het vreemd dat we onszelf dan opleggen, dat wij als brave belastingbetaler moeten opdraaien voor het ongezonde en domme gedrag van die ander. En dan zien we dat als kosten. En dan willen we daar niet meer in investeren. En willen we eigenlijk vooral dat ze heel veel zelf dragen. Terwijl ze het al niet kunnen dragen. En ik denk dat we dat moeten omdraaien. Want we weten gewoon dat als je een euro investeert in mensen, ja, krijg je op termijn 2-3 euro voor terug. Maar dan moet je wel terug in een investeringsparadox gaan denken. En niet in die kostenpostparadox. Ja, jij schrijft, mensen hebben kapitalen. 3. Zei de socioloog Pierre Bourdieu. Jij hebt er een 4 bij geplakt, namelijk de instantiekapitaal. Ja. En alle kapitalen die mensen hebben, die moeten uit het rood. Kan je uitleggen wat voor kapitalen mensen hebben? Nou kijk, het gaat bijvoorbeeld over financieel kapitaal is geld. Heb je veel geld, kan je gaan studeren. Heb je geen veel geld, dan kan je niet gaan studeren. Sociaal kapitaal, dat is je netwerk. Zijn je ouders oké? Hebben je ouders goede normen en waarden? Heb je mensen waar je op kan terugvallen als het wel moeilijk wordt? Dat is je sociaal kapitaal. Cultureel kapitaal is, dat zijn de details. Hè. Hoe kleed je jezelf? Hoe gedraag je jezelf in de samenleving? Pas ik in de groep? Pas ik in de groep. De normen en waarden die je hebt. De muziek die je luistert. Hè. Afhankelijk van een groep wordt er naar andere muziek geluisterd. Dus wil je meedoen in een bepaalde groep? Ja, dan is het wel heel handig dat je cultureel kapitaal hebt. Daarnaast heb je nog, en dat heeft het SCP sinds een paar jaar toegevoegd, het persoonlijke kapitaal. Esthetisch, hoe zie je eruit? Ja, met rotte tanden gaan solliciteren, dat schiet gewoon niet op. Terwijl wel natuurlijk de mondzorg uit de basispakketten begaald, zoals we net bespraken. Maar dat persoonlijk kapitaal, dat is je gezondheid. Hoe zie je eruit? Ben je verzorgd of niet? Dat speelt mee. En het instantiekapitaal, en dat is heel belangrijk de dag van vandaag als we het over armoede hebben. Want mensen die in armoede leven, die worden heel erg onder druk gezet door het systeem. Die moeten door allerlei hoepels bewijzen of ze arm genoeg zijn of niet. Heel veel roketten waar je heel veel ondersteuning kan krijgen. Maar je moet wel weten hoe dat werkt. Je moet wel weten hoe verhoud ik me tot die overheid. Hoe vul ik die formulieren in. Hoe praat ik met die ambtenaar. En dat is instantiekapitaal. En we zien dat mensen die het meeste beroep moeten doen op die instanties, het minste instantiekapitaal hebben. En ik geef een voorbeeld, hè, van mijn buurvrouw, die komt er niet uit met de gemeente, die wordt niet serieus genomen. Nou, als ik naar de gemeente wil, ik word serieus genomen. Wat is er met jouw buurvrouw? Nou, zij is chronisch ziek. Sinds ze chronisch ziek is, is ze chronisch arm. Die twee gaan vaak samen. Hè. Ziek maakt arm, arm maakt ziek. Dat is gewoon een feit in Nederland. Zeker omdat zij altijd aan het minimumloon gewerkt heeft, of net daarboven. Ja, dan word je ziek. Krijg je 70% van je loon. Nou, als je op het minimum werkt, 70% per definitie armoede. En die moet dan door heel veel hoepels, die wil poetshulp, want dat kan ze niet meer door haar ziekte. Komt er een social case manager. Vind ik altijd zo'n geweldige benaming, want ja, moest ik ziek zijn, het laatste wat ik zou willen is dat men mijn social case noemt. In godsnaam. Ja, en als ik dan al een social case genoemd word, ja, het laatste wat ik dan zou willen is de manager die even een social case komt organiseren. Maar dat terzijde. Maar hij dan ziek en krijgt dan het keukentafelgesprek. De ambtenaar komt dan naar haar huis en heeft met haar dat gesprek. En ja, het gekke is, het eerste wat die jonge dame, die social case manager, vraagt om een buurvrouw is, bent u nog steeds chronisch ziek? Ja, dat is vernederend. Zij ervaart dat vernederend. En dat zien we vaak. Het is een enorm domme vraag. Ja, het is een enorm domme vraag. En kijk, dat is net als punt met dat instantiekapitaal. Mijn buurvrouw voelt zich vernederd en zoomt uit. Die schakelt gewoon uit. Laat en, maar. Ja, die denkt van, dit trek ik niet meer. En ik kan zeggen, ja, maar ik weet het niet, maar kan jij niet googlen als je een moeilijk woord tegenkomt voor hier binnenkomt? Ja. Wat betekent chronisch ook alweer? Ja, wat is dat? Hè? Wat betekent dat? En kijk, dat is wel heel, dat is net wat ik bedoel. Hè? Van, er zit zo heel subtiele vernedering in, terwijl we hebben dat goed bedoeld. Hè? Ik bedoel, we willen dat keukentafelgesprek. Dat is net om zicht te krijgen op die persoon. Doen we dat met een checklist, alsof we fietsen bestellen zijn of zo. Nou, zo zou ik niet benaderd willen worden. Dus de intentie van het gesprek is goed. Hoe dat gesprek dan verloopt, ja, is helemaal niet goed. En iemand als ik kan dan wel erop duiden van, joh, ik zou het zo en zo en zo doen, want ja, dit gaat nergens over. En dat is net dat instantiekapitaal. Ik bel naar de gemeente, mij nemen ze serieus. Mijn buurvrouw gaan zich niet serieus nemen. Kan je zeggen dat al die kapitalen pas na het financiële kapitaal omhoog kunnen gaan? Ja, dat hangt ervan af hoe je er nog kijkt, denk ik. Kijk, zoals mijn ouders in het leven is dat ook. Met een armoedig bestaan moet je echt kijken naar een startpositie. Ik hoor vaak, ja, maar ik heb het thuis ook niet breed gehad. Oké, dan misschien officieel armoede, tintje onder die grenzen, zoals we daar net zeiden. Maar als je nog liefdevolle ouders hebt, die zijn niet gescheiden. Die hebben nog bepaalde normen en waarden waar je ergens mee komt in de samenleving. Die zorgen ervoor dat je nog onderwijs kan gaan doen en dergelijke. Ja, dan ondanks het feit dat je het niet breed hebt, staat je maatschappelijke ladder wel op een relatief stevige bodem. En je zal meer moeten doen dan iemand die het wel heel breed heeft thuis, dat ongetwijfeld. Maar er zijn mensen wiens ladder op drijfzand staat. En ik heb dat gemerkt in gesprekken die ik gevoerd heb, maar ook als reacties op een essay die ik ooit voor de correspondent schreef, dat mensen zeiden van, ja, maar mijn ladder stond op drijfzand, en daar bedoel ik mee. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder had psychische problemen, heel veel geweld, de huisvesting was niet op orde, ik was vaak afwezig van school, want ja, omwille van al die shit waar we in zaten. Nou, dan sta je ladder niet op een stevige, liefdevolle bodem, maar dan staat hij op drijfzand. En dan moet je eerst die bodem fixen, alvorens je op die ladder kan klimmen. En dat zijn die kapitalen uit het rood houden. Daar moeten we dan eerst in investeren. En er zijn in Nederland best mooie voorbeelden die tegen dat logische beleid van zo snel mogelijk die arbeidsmarkt op zo snel mogelijk activeren. Er zijn best veel mooie voorbeelden waarbij het inderdaad echt gaat over... Ja, piezo bijvoorbeeld. Ja, piezo-methodiek vanuit Zoetermeer. Kansrijk Groningen. Kansrijk Groningen vind ik een mooie. En wat ze daar doen is eigenlijk zeggen van... Oké, maar we gaan even niet vragen waar hebt u recht op. En dat zijn dan al die toeslagen en weer 27 formulieren erbij. Dat gaan we even niet vragen. Maar we gaan vragen is waar wil jij nou met je leven nog naartoe? En ja, dan beginnen mensen te dromen. En ze krijgen dan een buddy die zelf ervaringen heeft met de armoedig bestaan. Maar er is uitgeraakt. En eigenlijk wordt die buddy dan degene die het instantiekapitaal gaat vertolken voor jou. Dus die buddy gaat het aanspreekpunt voor al die instanties zijn... Je kan altijd bij die buddy terecht. En wat er dan gebeurt, is dat je een paar maanden gewoon rust krijgt, ruimte krijgt om op adem te komen. Net zoals wij op sabbatical gaan. Maar ja, arme mensen mogen niet op sabbatical. Die moeten zo snel mogelijk die bank af. Terwijl als wij stress hebben, lekker op sabbatical of reïntegreren via de werkgever. En dan zie je dat, omdat die buddy ertussen staat, er veel meer ruimte komt om terug te beginnen dromen, terug te beginnen nadenken over wat wil ik nog. En dat is met succes. De meeste mensen na een jaar zijn een opleiding aan het doen of effectief duurzaam vrijwilligerswerk of zelfs een baan. Dus het kan wel, maar dan moet je er net even anders naar kijken. En dat is net eerst die bodem op orde krijgen. En dan denken we, ja, maar dat is heel duur bereid, want dat duurt een jaar. Of misschien zelfs langer. Ja, dat zou best kunnen. Maar die persoon zit al heel lang in de knel, al heel lang in dat systeem. Dat kost ons sowieso veel geld. Dat is duur. Ja, dat is ook al heel duur. En we zien dat die personen niet zo snel terugvallen. Net omdat die bodem op orde is. En omdat ze terug zelfvertrouwen hebben in het leven. Zelf regie ervaren, autonomie ervaren. En dat is iets wat we allemaal zelf voeren. Dat is toch, ik vind dat wel heel belangrijk. Dat ik regie op mijn leven heb. Dat ik zelfbeschikking heb. Dat ik het gevoel heb dat ik zelf autonome keuzes kan maken. Dat je een bodem hebt ook. Ja, en het gevoel dat je ertoe doet. En ik denk dat we dat echt enorm onderschatten. Hè? Wat het met mensen doet, het idee te hebben dat je er niet toe doet. Het idee te hebben dat je nergens verwacht wordt. Dat je niet belangrijk bent. En ja, hoe vaak kan je horen dat je dom bent en ongezond bent en dit bent en dat bent. En hoe vaak kan je horen, lijkt wat meer op mij, dan ben je een goede arme. Kijk naar mij, ik kan het ook. Ja, maar hoe vaak kan je dat horen zonder gek te worden? En ik denk dat dan het verschil is tussen het overheidsbeleid en dan zo'n project als Kansrijk Groningen. Is overheidsbeleid kijkt naar de problemen en kijkt naar het gedrag. En zo'n project kijkt naar de mens achter dat gedrag en de mens achter die problemen. En eens je die mens in beeld hebt, ja, dan kan je aan dat gedrag en die problemen gaan werken. Ja. Ik neem even een moment om de luisteraars die vannacht pas later bij ons kwamen iets over jou te vertellen. Naast mij zit Tim Sjongers. Hij werkt als directeur van de Miauw de Beckman Stichting en schrijft voor de Correspondent. En van zijn hand verschenen onder andere Gezichten van een onzeker bestaan en Beledigende broccoli. En nu is er het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld. En hierin laat hij zien hoe de meeste mensen denken over armoede en dat het van geen kant klopt. En hij kan het weten, want mijn gast groeide zelf op met gebrek aan zo'n beetje alles. Ja, ben je nu klaar voor een stukje exhibitionisme? Dat we even gaan vragen hoe het bij jou was dan. Ik kan mijn best doen. Ja, is het moeilijk? Ja, natuurlijk is dat lastig. Ik bedoel, kijk, de exhibitionisme zegt wel... Ja, het is een instrument dat je erin legt. Maar je wil ook niet dat het te veel over jezelf gaat, natuurlijk. Je wil ook niet te veel naar het verleden kijken. Maar ja, als het bijdraagt aan de mensen die nu in de shit zitten eruit krijgen... of bijdraagt aan een breder begrip, zodanig dat we... Ja, toch anders kijken naar de mensen die nu in armoede leven, ja, dan denk ik dat dat een mooi instrument kan zijn. Maar het kan nooit de bedoeling zijn dat het eigen verhaal op de voorgrond komt. Net omwille van het feit dat ik denk, we moeten het omdraaien. We moeten het over de knoppen draaien. We moeten het over de mensen met geld hebben. Want zij bepalen heel veel. We gaan toch heel even kijken. Ja, ga ik proberen. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja, je schrijft echt wel het een en ander over jezelf op in dat boek. Even heel kort schrijf je: gescheiden ouders zonder noemenswaardig inkomen of scholing. De wc een hok in een tuin vol ratten. Frikandellen als avondeten. Wekenlange afwezigheid van school omdat er geen geld was om schoenen te kopen. En altijd angst voor klappen. En verderop vat je dat samen met: ik startte mijn leven met een 10-0 achterstand. Ja, ik denk dat een mooie samenvatting is van... Zo klaar, dat was het. Nee, ik denk dat een mooie samenvatting is, maar... In hoeverre was jij je ervan bewust dat jullie arm waren? Ja, dat is het gekke ergens. Kijk, al die dingen die je nu opnoemt, ze staan ook in mijn boek. Maar dat is net wat ik bedoel, hè? Van armoede, oké, geld te weinig, geld te veel, dat is één ding. Maar al die dingen, als dat koestert, ja, dan wordt armoede echt een clusterfuck. En probeer daar maar eens uit te geraken. En dan heb je bodemerosie en ja, dan wordt die al ingewikkeld. Tegelijkertijd, ja, je bent een kind, je zit daarin. ja, je aanvaardt je situatie zoals het is. Het is net op het moment dat je eruit komt, ja, dan heb je tijd om terug te kijken en dan denk je, what the fuck is hier gebeurd? En ik vind dat de dag van vandaag heel, heel interessant, hè? Want kinderarmoede vinden we heel zielig. Ja, dat zijn de serving poor. Zij verdienen onze hulp. Ouderarmoede. Eigen schuld. Kinderarmoede per definitie, ouderarmoede. Op die manier, ja. Maar een deserving poor, harder werken, eigen schuld. Wat je dan krijgt, is dat we dus heel veel gaan doen op die kinderarmoede. En dan krijgen we de slogans van geen kind mag zich arm voelen. Dan denk ik, ja, oké, dat zal wel, maar het probleem is dat ze arm zijn. En ik denk niet dat kinderen zich heel snel arm voelen. Kinderen zijn ook meesters in vergelijken. Die hebben heel snel door dat het bij anderen anders is. Ja, dat wel, maar ik weet niet of dat dan per definitie ook een onrechtvaardigheidsgevoel teweeg brengt. Het is gewoon zoals het is. Ja, en ik denk net, kijk, en dat is het gekke met de serving poor van de kinderen. Hè? Van ze mogen zich niet arm voelen, maar kinderen worden volwassen. En die komen op een bepaald moment in hun volwassen leven terecht. Hopelijk een beter leven dan dat leven in armoede. En die gaan terugkijken en dan denken van, yo, dit klopte gewoon niet. En dat zie ik met heel veel getuigenissen. Hè? Heel veel mensen waar ik mee praat, die dat allemaal zeggen. Het is op het moment dat je een afstand neemt. En ja, dat hebben we allemaal toch. Als we midden in een situatie zitten, zit je erin en ga je gewoon. Ja. En op het moment dat je een afstand neemt, dan denk je, yo, wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat heb ik eigenlijk meegemaakt? En dat zien we bij kinderen ook. En dan komen de krappen natuurlijk op latere leeftijd. En zo was dat bij mij trouwens ook, hoor. Ik bedoel, je zit in een overlevingsmodus. Je probeert te doen wat er nodig is om een beetje een normaal leven te hebben. Ja, dan word je 3, 24, sta je op je eigen benen, dan kijk je terug en dan zie je gewoon een ravage van een leven. En dan denk je, ja, oké, nu komen de krappen. En dan wil je nog natuurlijk stappen naar die toekomst zetten. En dat blijkt dan heel moeilijk te zijn. Dus ik vind dat kinderen mogen zich niet arm voelen. Ik begrijp het. Maar laten we vooral focussen op het feit dat ze arm zijn en dat dat niet oké is. Was er voor jou hulp als kind? Want je schrijft ook ergens dat je heel erg het idee had dat de samenleving jou in de steek niet. Van geloof me, niets is zo ontwrichtend als je eigen slaapkamer verliezen en weten dat al je spullen, je plakboek van het WK voetbal 1994, je favoriete maar versleten trui en je dierbare antenneradiootje ergens in een loods in plastic zakken ligt te verkommeren. En niet zo pijnlijk als voelen dat het de samenleving geen moer kan schelen wat er met je gebeurt. Ja, dat is wel heftig. Ja, dat is een heftige passage. Toen was je 14. Ja, toen was ik 14. En het gekke is dat nu nog steeds gebeurt. Hè. Ik bedoel, vorig jaar is een rapport uitgekomen van de kinderombudsman in samenwerking met de ombudsman. En kijk, wat blijkt is dat als gezinnen huisuitzettingen hebben, is het aan gemeenten om zo snel als mogelijk in alternatieve huisvesting te voorzien. En dat blijkt in heel veel gevallen te laten gebeuren. Dus gezinnen komen op de straat. En de kinderombudsman en de ombudsman zijn dat gaan onderzoeken. En wat blijkt is dat er gewoon een moraal van een ambtenaar onderricht. De kinderombudsman zegt letterlijk van, ja, we komen dus gevallen tegen waarbij gezinnen te laat geholpen worden. Dus die gezinnen komen op straat. Beetje de situatie die ik over mezelf beschrijf. En dan blijkt dat die ambtenaar denkt, ja, maar ze hadden zo stom maar niet moeten zijn. Ja, dan krijg je wel het gevoel dat heel de samenleving tegen is en dat niemand een meter boeit wat ermee gebeurt. En ja, dan neem je wel de rest van je leven mee. Ik bedoel, ja, het gaat hier over kinderen die op straat komen. In Nederland, anno 2024, ja, daar moeten we toch niet mee willen. En dan denk ik, oké, dan kunnen we binnenkort gaan zeggen, ja, maar zij zijn arm en zij doen domme dingen. Ja, maar we hebben eerst zelf ook redelijk domme dingen gedaan, toch? En we weten dat huisuitzettingen en zo, ja, dat is in veel gevallen niet per definitie verwijtbaar. Het gaat vaak over gewoon het feit dat men de huur niet meer kan betalen, dus dat daar een geldprobleem is. Ja, het is vaak pech op pech gestapeld. Ja, en dat zien we in heel veel zaken. Hè. Ik bedoel, als je kijkt naar schulden bijvoorbeeld, schuldenproblematiek. Ja, wij denken nog altijd, ja, we hebben ook maar één woord, hè. We hebben geen guilt en debt zoals we dat in Engels hebben. Hè. Dat zijn toch, het betekent hetzelfde, maar het betekent ook helemaal niet hetzelfde. Wij hebben gewoon schuld. En als je schulden hebt, dan ben je schuldig en schuldenboeting maakt vrij. En dan moet je, ja, dan moet je gewoon gaan boeten. Ja. Dat is hoe wij erin staan in die wedstrijd. Maar we zien wel dat heel veel schulden totaal niet verwijtbaar zijn. Dat zijn geen luie mensen met een gat in hun. Dat zijn mensen die in een scheiding zijn terechtgekomen, die ziek zijn geworden, die een paar tegenslagen hebben gehad en dan op krediet dingen moeten gaan doen en dan niet kunnen afbetalen en dan te laat hulp inroepen. Want ja, je bent toch schuldig, dus je bent per definitie dom. Ja, ik zou ook niet snel hulp inschakelen als de samenleving zonder mij kijkt. En ja, dan rol je van de ene ellende in de ander. En dan kom je in de shit terecht natuurlijk. Nu jij zeg maar een beetje uit dat drijfzand bent. Ben je uit dat drijfzand? Ja, ik denk... Ik wil geen aanname daarin doen, maar het lijkt je goed te gaan nu. Nee, als je kijkt naar de bestaanszekerheid in die zin van... als ik morgen mijn been breek, heb ik echt geen financieel probleem of zo. Je kan dat opvangen. Dus nee, dat is zeer zeker. En als je dan nu kan je dan nu zien wat al die stress van zo opgroeien met je heeft gedaan? Nou, dat misschien nog niet zo. Maar ik kan wel zien wat bestaanszekerheid nu met me doet. En dat ik gekkere beslissingen durf te nemen in financiële termen. Ja, dan hebben we het over een kopen van een fiets, hè? Qua gekke beslissingen. Ja, van een fiets. Oké, dat is dan... Een voorbeeld dat ik geef. Dat zijn geen gekke dingen, fietsen kopen als je... Nee, want het was de eerste... Kijk, ik heb vorig jaar een nieuwe fiets gekocht. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik een nieuwe fiets ging kopen. Altijd bij de hand of gekregen, meestal gekregen. En ja, ik wist onmiddellijk in de fietsenwinkel, deze wil ik. Nou, er hing een prijskaartje aan. Nee, niet extravagant, maar in mijn beleving toch veel geld voor een fiets. En ja, dan moet ik echt wel even met mensen bellen. Dan moet ik een uur twijfelen. Terwijl ik weet van ja, ik zou 100 van die fietsen kunnen kopen, bij wijze van spreken. Het zou, nou, 100, nou niemand, toch een paar. Genoeg. Ja, toch meer fietsen dan ik nodig heb. Hè? Want ja, met één ben je er al. Maar, en dan denk ik wel van jou, komt dat nou weer dat ik al die twijfels heb? Ook ik heb onlangs een appartementje gekocht. En dat je dan toch twijfelt van. Ja, maar wel als ik nou morgen ziek word, dan kan ik dat dan wel betalen. En welke verzekeringen heb ik allemaal nodig? En je schrijft dat je altijd nog de angst hebt om weer van die maatschappelijke ladder naar beneden te lazen. Ja, tuurlijk, maar dat is ook niet... Wat ik zei, ik ben 10 jaar hoog opgeleid. Ik zit nu... Dat is eigenlijk niks, dus. Nee, en ik zit relatief bovenaan die maatschappelijke ladder. Het is gelukkig best snel gegaan sinds ik afgestudeerd ben. Maar ja, het is er ook gewoon goed toeven. Ik bedoel, er komen gewoon mega veel deuren voor je open. En ik wist dat altijd, hè. Je gaat universitaire studies doen en dan weet je wel, oké, dit gaat deuren openen. Maar ik wist niet dat er zoveel deuren bestonden. Wist jij dat er een universitaire studie voor jou was weggelegd? Nee, dat is echt per toeval gekomen. Dat... Dus je bent heel laat aan begonnen ook. Ja, ik was bijna 30, hè? Ja, 7, 28. En nee, maar ik speelde op een bepaald moment. Ja, altijd horecabaantjes en ja, ik kwam echt niet meer vooruit. En ik speelde op een bepaald moment met het idee van... Misschien moet ik iets van volwassen onderwijs gaan doen. Mezelf ontwikkelen. En toen was er iemand die at random zei van... Ja, maar joh... Ga gewoon lekker naar de universiteit, kan je toch? En ik zeg toen helemaal niet in van, hoe ga ik dat klaarspelen? Ja, ik werk in de horeca, hoe ga ik naar de universiteit gaan? En ja, je woont op jezelf, hoe ga ik dat dan doen? Nee. En ja, uit een gekke bui dat toch gewoon geprobeerd. En het eerste jaar was heel lastig. En dan van baan veranderd. En ja, eigenlijk ja, 4 jaar van mijn studies gewoon gecombineerd met nachtbaan. In de dakloze opvang onder? Ja, altijd, hè. Ook. In Antwerpen in dakloze opvang. Ik heb mijn master in Nederland gedaan. Dat is de reden waarom ik hier ben. En hier ook wel met dakloze jongeren vooral veel gewerkt. Maar ook vaak s'nachts natuurlijk. En dan denk ik wel van ja, hoe gezond kan dit zijn? Hè? Dat je 4 jaar s'nachts moet gaan werken en overdag naar die studiebanken. Maar ja, als je daarom begint en stappen zet, denk je van ja, dit moet ik gewoon afmaken. En dat heb ik ook gedaan. Maar ja, ik denk wel dat... Dat heeft me mentaal niet zo goed gedaan om dat 4 jaar vol te houden, moet ik zeggen. Wat ik enorm pijnlijk vond om te lezen is dat je doet dus die studie, daarnaast werk je in de nacht. En dan is het klaar en dan wil je solliciteren, dan moet je een assessment doen. En dan gaat het allemaal niet door, omdat eruit komt dat jij niet flexibel genoeg bent. Ja, dat vond ik toen ook wel System 6.0. Dat was, ik ging dan bij de gemeente Den Haag, ik wilde een traineeship doen. Want ja, bij een gemeente werken in het sociaal domein leek me echt als beleidsmedewerker fantastisch. En ik mocht eigenlijk al niet meedoen aan die toegangsprocedure voor de traineeship, omdat ik te oud was. Want ja, ik was al boven de 30 en je moet onder de 30 zijn. Nou, met heel veel aandringen mocht ik online assessment meedoen. En dat komt dan vanuit van ja, nee, niet flexibel genoeg. Dan denk je, ja, maar hoe, ja, System 6.0, maar ik heb net 4 jaar s'nachts gewerkt, overdag gestudeerd. Ik ben mijn eigen rand eigenlijk ontvrucht om naar Nederland te komen. Ik heb hier alles moeten opbouwen. Ik had hier geen werk, ik had hier geen woonst. Dat heb ik allemaal geregeld. En dat is echt computer dat ik niet flexibel genoeg ben. En dat zijn van die subtiele vernederingen of zo. En, er zijn er ook grotere geweest. Hè. Een pijnlijke anekdote is... Ik werkte in Antwerpen een maatschappelijke opvang met dakloze verslaafden. Dus ik moest en dakloos zijn en verslaafd zijn. Of ik kwam niet in. En... Ja, verslaving bedoelt gewoon heroïne. Hè? Dat was daar de main drugs. En men mocht vrij gebruiken. En dat ja, bracht dan regelmatig overdosissen met zich mee. En dan op een nacht is het zover. En ja, dat is best heftige gebeurtenis. Ik bedoel, ja, je moet gewoon iemand gaan reanimeren. Je moet zorgen dat hij uit zijn overdosis komt. En dat doet iedereen veel. Dat doet mij veel, dat doet mijn collega's veel. Dat doet die mensen in de nachtopvang veel. Dus ik kon 's ochtends niet naar het werkcollege gaan op de universiteit. En ik krijg een mail van, ja, jij moet nu twee strafpapers schrijven, want je was niet op het werkcollege. Als jij die strafpapers niet schrijft, mag je niet meer je tentamen meedoen. En dan denk ik, oké, dus ik zit echt in een situatie waarin het leven van iemand, waarin het redden van iemand zijn leven 's nachts gewoon onvoldoende reden is om afwezig te zijn op een werkcollege. En ik heb toen gemaild, ja, nee, ik moest ze schrijven. Ik heb ze ook geschreven. En ik kwam achteraf te weten dat dat dan die begeleider van dat werkcollege, een doctoraatstudent was, die 5 jaar jonger was dan ik zelf of zo. En dan denk ik, ja, dat, zelfs als ik daar nu nog over praat, dat soort vernederingen, dat heb ik wel echt als best heftig ervaren, moet ik zeggen. En wordt dat dan op een gegeven moment een motor? Ik zou eigenlijk willen zeggen van niet. Maar ik denk dat ik dat niet kan ontkennen. Ja, je voelt je echt wel als persoon echt wel tekort gedaan. Terwijl, ja, blijkbaar zit het erin. Hè. Blijkbaar heb ik wel de capaciteit om niet te doen wat ik doe. Maar het wordt je alleen maar moeilijker gemaakt. En dat merk ik ook met armoede in bredere zin. Hè. Dat is, als je daarover praat, en dat merk ik ook echt wel bij mensen in mijn omgeving die het echt niet breed hebben. Zeggen ze van ja, schaamte, taboe. En dan denk ik, ja, maar we maken het die mensen ook wel moeilijk. Je hebt eigenlijk, als je een verhaal vertelt, de effect van de norm, heb je eigenlijk altijd twee tendensen bij hoger opgeleiden, om het zo even te zeggen. Tendens 1 is, we gaan het minimaliseren. Jij zegt tegen mij, oké, ik leef in armoede. En ik zeg van, ja, maar ik heb ook wel eens een bijbaantje moeten nemen. Dus minimaliseren. En daar doe ik jou heel veel pijn mee, want ja, een bijbaantje is echt niet hetzelfde als in armoede leven. En 2 is overreageren. Van haha, ogarmen en ongemakkelijke stiltes. Alsof je mijn laatste bent of zo. En die dat plots een keer komt vertellen tegen mij. Hoe moet het wel? Gewoon luisteren. We moeten niet zo snel oordelen. We moeten niet zo snel op onszelf gaan reflecteren. We moeten naar de mens blijven kijken. En ik zal in heel veel situaties ander gedrag dan jij vertonen. Maar waarom zou mijn gedrag de norm zijn? En dat is mega problematisch. Hè? Als mensen die aan de knoppen draaien hun eigen gedrag als de norm gaan zien. Ja, dan gaat de rest buiten de norm en dan moeten ze meer op ons reiken. En dan krijg je inderdaad die tendens hè, van ik ben nog nooit arm geweest. Moest ik arm zijn, zou ik het 10 keer beter doen. Nou ja, be my guest. Maar wie helpen we daarmee met jouw normalisering of jouw normering van wat het dan moet zijn? Daar helpen we gewoon niemand mee. Jij noemt jezelf een spreidstandburger. Ja, en dat is best een grote beweging geworden nu. En daar ben ik op zich wel blij mee. En dat hebben we samen met mijn team Spreidstaand Burgers opgetuigd. En wat ik daarmee bedoel is van, als je kijkt naar die Haagse torens, die ministeriële torens, die ministeries in Den Haag, dat lijkt allemaal heel homogeen en dat is het ook over de meerderheid wel. Hè. Allemaal hoogopgeleide, gezonde, tevreden burgers. Dat zijn eigenlijk de 3 gemeenschappelijke kenmerken. Ja, ben je niet hoogopgeleid, kom je hier niet in. Het zijn ook niet de mensen die aan de slechte kant van de gezondheidskloof zitten. Want ja, arme mensen gaan 7 tot 9 jaar eerder dood. Hebben ja, rond de 15 jaar, 14 jaar minder goede ervaren gezondheid. Nou, het zijn niet die mensen die in die torens zitten. Dus hoogopgeleid, gezond en tevreden. En toch zijn er een paar mensen die, net zoals ik heb daar ook gezeten, die wel best van ver komen. En die op eigen houtje die klim hebben gemaakt. En die komen in die beleidstorens terecht en denken, what the fuck, zijn wij hiermee bezig? En dat zie je in ja, hoe we praten over mensen in armoede, maar ook hoe we ja, die domme, ongezonde keuzes, dat men er niet in slaagt om die context mee te nemen. Terwijl ja, iemand die zelf dat allemaal heeft meegemaakt, die kan dat wel. En dat zijn spreidstandburgers, die staan met 2 voeten in 1 wereld. Enerzijds in die succesvolle positie, die homogene werkomgeving waar ze zitten. En anderzijds ja, nog steeds in hun verleden, wat heel veel gevraagd heeft van hen. En ik denk dat het net heel goed zou zijn dat we deze mensen de veiligheid creëren, dus niet meer minimaliseren en niet meer overreageren, maar dat die op hun werkvloer de veiligheid krijgen om hun ervaringen ook in te zetten. Want dat doen we heel weinig. We zetten ervaringen heel weinig in, terwijl ja, dat is toch heel belangrijk dat je met bepaalde zaken ervaring hebt. Ik wil niet zeggen dat iedereen die armoedebeleid maakt in armoede geleefd moet hebben, maar niemand die armoedebeleid maakt ervaring hebben met armoede, ja, dat lijkt me gigantisch problematisch. Maar als je iemand die ervaring heeft met armoede achter de knoppen zet, dan zijn de knoppen wel nog steeds hetzelfde. Ja, maar de richting waarin je draait misschien niet. Is er zoveel andere draairichting op dit moment? Ik denk dat er heel veel ruimte zit. Ik denk dat er echt enorm veel ruimte zit. En dat zien we. We hebben het daar net over schulden gehad. En dan zeggen we, oké, schulden, schulden is schuldig. Je moet boeten. En eigenlijk hebben we dat heel systeem zo opgebouwd. En je ziet wel, een paar weken geleden heeft men in Arnhem gewoon beslist van, ja, we gaan van 50 gezinnen gewoon al die schulden kwijtschelden. Overnemen. Gaan we gewoon doen. Bruikbaar kan het. En dat is wel omdat die wethouder daar echt wel heel dicht bij de bevolking staat. Echt wel heel erg vanuit de mens denkt. En dan echt die randen van die wet probeert op te zoeken. En dan krijgt hij enorm veel weerstand. Want ja, de buurman heeft ook schulden gehad, maar die heeft wel hard moeten werken. En dan denk ik, ja, oké, dat is pijnlijk voor die buurman. Maar als we het echt anders willen gaan doen, is dit misschien wel een keerpunt om te tonen van, joh, dit helpt mensen veel harder. En ik vind zeker als er kinderen bij zitten, dan zouden we alles op alles moeten zetten om mensen zo snel mogelijk uit te schulden. En ik vind dat dan ook gek. Kijk, ik heb gezien en dat daar heeft een armoede, twee kinderen, alleenstaande moeder. Dat gaat over €5.000 schulden. Nou, die moet daardoor van 40, 50 euro per week rondkomen. En dan denk ik, oké, maar kunnen we nou niet gewoon zeggen, joh, we kopen je schulden over. Dat wordt een lening van 30 jaar. Nou, dan zit je op 7, 8, 9, 10 euro of zo per maand dat je moet afbetalen. Maar ja, het armoede. En je hebt nog altijd die schulden. Maar ja, we hebben het wel dusdanig verpakt dat die schulden jou niet volledig de nek omdraaien. En dan geef je die persoon ruimte. Heb je twee kinderen die uit armoede haalt, terwijl die schulden nog altijd betaald zullen worden, gewoon over 30 jaar. Waarom zouden we dat niet doen? Ik bedoel, als je in armoede hebt geleefd, weet je echt wel dat dat een beter systeem is dan drie kinderen, twee kinderen, 3 tot 5 jaar in armoede laten leven. Ja, daar zijn we mee bezig. Jij pleit ook voor wat jij noemt een bijzondere overheid. Ja. En want je zegt, nou ja, 80% van de mensen ongeveer kunnen prima met het huidige systeem overweg. Dus als er met mij iets is en ik heb hulp nodig, dan weet ik het loketje wel te vinden. En er zijn 20% die het gewoon niet redden. Dus niet de hele overheid veranderen voor die 20%. Ja, maar kijk, een soort overheid naast zetten. Ja, kijk, het gekke is dat als ik dan problematiek van bepaalde mensen beschrijf, en hoe mensen in het systeem knel komen te zitten. Hè? Een soort van vissenkom-effect. We hebben heel veel regelingen om mensen te doen groeien. En eens men in die regelingen zit en in die vissenkom, dan wordt dat zo eng dat mensen niet meer groeien. Een beetje wat een vis heeft in een vissenkom. En dan denk ik, oké, maar voor mij en voor jou werken die regelingen. Als ik even werkloos ben, formulier invullen, ik kan de formulier ook invullen, komt goed. Even ziek, ik weet echt wel waar ik mijn zorg moet zoeken. Ben ik even depressief, weet ik echt wel dat mijn werkgever mij moet doen reïntegreren op de arbeidsmarkt. Dus die systemen werken op zich wel. 80% vindt zijn weg daarin. Een systeem dat 80% van de mensen helpt, dat is, ja, 80% is cum laude. Daar mogen we eigenlijk trots op zijn. Een systeem hebben opgetuigd dat 80% helpt. Wat we zien is dat 20%, dat is een rudimentair getal, maar 20% vanaf dat daar 5, 6 problemen in een gezin spelen, 10 hulpverleners, 15 hulpverleners, ja, kost tot ons enorm veel geld. En zien we dat we die mensen eigenlijk niet helpen. En dat is net omwille van het feit dat de logica die ons helpt binnen die 80%, die 20% met multiproblematiek niet helpt. Omdat dat gewoon gericht is op kleine probleempjes. Maar ja, 10, 15 problemen tegelijkertijd, dat wordt een gigantisch groot probleem. En dan denk ik van, oké, maar kunnen we voor die 20% niet gewoon een soort apart overheidsonderdeel opbouwen? Dat niet werkt volgens die logica van die 80%, maar volgens een andere logica waarin we zeggen, oké, eigenlijk die overheid, 1 persoon op dat gezin. Die persoon heeft het mandaat om met de belastingdienst te bellen, om met de zorgverzekering te bellen, om met de hulpverleners te schakelen en noem maar op. En dat gezin gewoon ruimte geven en zorgen dat dat kan groeien. Of zorgen dat wat er is niet erger wordt. Dus echt gericht op, ja, zorgen dat het niet erger wordt, harm reduction. En dan zegt men, ja, maar dat is een gek systeem, want dan zetten we er iets naast. Dan denk ik, ja, maar we steken nu heel veel geld in die 20% en het helpt niet. Ja, dat vind ik gek aan het systeem. En tegelijkertijd hebben we toch ook in het onderwijs net hetzelfde. We hebben speciaal onderwijs. Dat is een onderwijssysteem naast het systeem dat voor jou en mij werkt. We hebben met wonen net hetzelfde. Beschermende woonvormen. Dat is een woonsysteem naast het systeem dat voor jou en mij werkt. bestaat. En dan hebben we ook meer werkprikken. We hebben sociale werkprikken, we hebben beschutte werkprikken, hoe je het ook noemt, beschermde werkprikken. Dat is net een systeem naast de reguliere arbeidsmarkt om de mensen die er niet mee kunnen, om die te helpen. Waarom zouden we dat met overheidsbejegening ook niet doen? Ik bedoel, we weten nu, ja, de rapporten zijn toch gigantisch. De ombudsman heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Heel veel burgers komen in de knel. Je mag zo zelfredzaam zijn als je wil. Ja, als de overheid achter je aankomt, toeslagen, schandaal, Groningen, noem maar op. Hey, foutje in de bijstand, 100.000 mensen in armoede gestort. Ja, als de overheid achter je aankomt, ben je de kolos. Deze mensen moeten we toch echt gewoon iets anders bieden dan wat voor ons werkt. Ik vind dat logica. Nu hebben we het over de overheid, maar je schreef een boek voor mensen met geld. Wat kunnen die doen? Dus de mensen die niet aan de knoppen zitten. Nou, volgens mij heel veel. Ik bedoel, ten eerste zich in de problematiek verdiepen en proberen die problematiek te begrijpen. En dan misschien een voorstander van een bijzondere overheid worden en snappen van, joh, voor mij werkt dat inderdaad. Waarom zouden we dat niet doen? Laten we niet in semantische discussies gaan verzeild geraken. Iedereen kan heel veel moeite doen om dichterbij mensen in armoede te komen. Iedereen kan mijn boek lezen. Nou, ik ontkracht volgens mij heel veel mythes over mensen die in armoede leven. Nou, kan je in de kroeg met je beste vrienden, als je het over armoede hebt, die mythes doorprikken. En ja, iedereen kan arm rond iemand slagen. Kom uit je bubbel. Ga gewoon eens. Probeer eens echt met andere mensen in contact te komen. Bevecht je eigen vooroordelen. En ja, wat ik zeg, wees iemand die gewoon echt een arm slaagt rond mensen. Wees een punker, noem ik het dan. Want punker was degene die dat bij mij deed. En dan kan je heel veel betekenen, volgens mij. Ja, wie helpt jou? Nou, de dag van vandaag help ik vooral heel veel mensen. En daar ben ik heel blij mee dat ik heel veel mensen kan helpen. Het is ook iets om terug te doen. En wij in het begin zeiden, ik wil mensen er één voor één uithalen, maar ik kan er niet alleen. En je zegt, je hebt ooit een belofte gedaan dat ik het onrecht dat ik had meegemaakt zou inzetten voor iets constructiefs. Het verleden mocht niet voor niets zijn geweest. Ja. Voelt ja, dat zo? Ben jij verplicht om dit te doen? Nee, niet verplicht, maar ik ben er wel van overtuigd. Doe je zelf? Maar ik ben er gewoon van overtuigd dat ik... Kijk, dat is bij iedereen zo, toch? Als vanuit de moeilijke momenten uit ons leven leren we het meeste. Ik denk dat iedereen dat zal toegeven. Bij mij heeft die moeilijke moment 30 jaar geduurd. Oké, dat kan gebeuren. Maar ik heb er heel veel van geleerd. En dat mag niet voor niks geweest zijn. Ik kan nu voor het snelle geld gaan. Ik kan nu, weet ik wat, in de bedrijfswereld nutteloze dingen gaan doen. Maar ik heb zoveel kennis er ook uitgehaald en zoveel observaties. Ja, ik kan niet voor niks een boek schrijven zoals ik het nu geschreven heb. En ik denk van, ja, maar dat kan ik niet loslaten. Dat moet ik echt wel voor iets inzetten. En ik heb heel veel hulp gehad van, ja, Punker, die persoon die er in mijn boek dan voorkomt. Een goede vriendin. Ja, mijn beste vriendin nog steeds. En ik heb daar heel veel aan gehad, heel veel hulp aan gehad. En ik heb toen echt op een dag tegen haar gezegd van, kijk, ik ga er nog het beste van maken. Ik weet niet of het me lukt, maar ik ga het proberen. Maar het kan toch niet zo zijn dat je al die ellende meemaakt en dat je dat niet voor iets positiefs gaat inzetten. Dat zou gek zijn. En ja, daar ben ik momenteel aan toe, denk ik. Anders zou ik hier niet zitten. En weet je waarom het jou gelukt is? Ja, geluk. En ik wil niet aan cultuurrelativisme doen. Maar ja, het is wel een dosis geluk. Het feit dat je hard kan werken, want ja, dat kan niet iedereen. Hè. Chronisch ziek, dat je dat niet kan, is ook weer geluk. Ja, ja, kijk, ik weet niet wat ik zeg. Wie kan 4 jaar 's nachts gaan werken en overdag universiteit gaan doen? En... Nou, ik werk wel eens 's nachts. Ik denk ja, dat okay, maar... dan ook nog overdag naar de universiteit zou gaan. Ja, maar ja, wie kan dat? Ja, blijkbaar heb ik het energieniveau gehad. Blijkbaar heb ik het intellectueel vermogen gehad. Blijkbaar... Oké, ja, ben ik niet volledig door mijn hoeven gezakt? Is het mentaal nog weerbaar genoeg geweest? Ben ik er fysiek niet onder doorgegaan? Ja, oké, ik kan gaan zeggen, ik heb hard gewerkt. Ik heb ook hard gewerkt. Maar wat ik zeg, 1 been breken tijdens heel die 4 jaar... en ik had hier nooit gezeten. Dat is geluk. Ja, het is misschien ook goed als iedereen zich beseft waar het geluk zit dat ze hebben. Ja, ik denk dat dat heel mooi zou zijn. En kijk, het punt is niet dat mensen die het goed hebben verfoeid moeten worden en dat we daartegen moeten zeggen dat er allemaal mensen zijn met heel veel geluk. Het punt is dat we niet moeten willen dat mensen die niet mee kunnen en dat geluk misschien niet hebben gehad, dat we daarop neerkijken en dat we die als minderwaardig gaan beschouwen. Dankjewel, Tim. Heel graag gedaan, dankjewel. Het boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld van mijn gast van vannacht, Tim Sjongers, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te luisteren als podcast. We staan in alle podcast-apps en wie zich daar abonneert krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Na het nieuws is Misha er weer en haar gast is Lisbeth Staats. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Lotje gaat dan in gesprek met Gustav Bessems, onder andere over zijn nieuwe boek Stuurloos. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio